Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Müzeyyen Pervan'a teşekkür ediyoruz. Evet, bugün bugün bir telefon bağlantısıyla başlayacağız eğer bağlandıysa. Çünkü bugün başlayan bir festival var. Kaz Dağı Eko Festivali. Dereler Özgür Akacak sloganıyla yapılıyor ve 7 Eylül'e kadar devam edecek. Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından düzenlenen bir festival. Ve galiba bugün öğleden sonra başlayacak. Biz de bu konuyla ilgili olarak biraz sonra, henüz herhalde bağlanamadık. Çünkü kendileri şeydeler, Kaz Dağları'ndalar, her zaman çekmeyen bir noktadaydı. Bulabilirsek Süheyla Doğan'la görüşeceğiz bu festivalde neler olacağıyla ilgili. Dediğim gibi 4 gün süren bir festival ve çeşitli işte film gösterilerinden oturumlara kadar Türkiye'de HES mücadelesi, Kaz Dağı ekosistemi ve akarsuların önemi, Kaz Dağı'nın kültürel değerleri, Antandros antik kenti, Kaz Dağı'nda mitoloji gibi çeşitli söyleşiler ve paneller yapılacak. Süheyla Hanım herhalde hatta şu anda. Evet, hattayım. Günaydın. Merhabalar. Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin öncelikle. Kaz Dağı Festivali başlıyor herhalde. Evet, biraz içeriğinden ve nasıl bu fikir çıktığından bahsedebilir misiniz? Çünkü bu birinci Kaz Dağı Eko Festivali. Evet, ilk Eko Festival. Daha önce Türkiye'de yapılmış bir festival. Eyvah, kesildi. Yani hattan düştü işte Kaz Dağı'yla. Evet, Kaz Dağı'yla bağlantı kurmaya çalışınca böyle oluyor ama hemen Selahattin tekrar deniyor. Evet, biz de şeyden bahsedelim. 4 gün mü, 5 gün mü tam? 3'ü bugün başlıyor ve 7'sine kadar devam ediyor. 7'si dahilse 5 gün, evet, o zaman. 7'si dahil devam ediyor. Destekleyenleri ben bu arada söyleyeyim beklerken. Edremit Belediyesi, Kaz Dağı Milli Parkı Alan Kılavuzları Derneği, Çanakkale Çevre Platformu, Ayvalık Tabiat Platformu, GÜMÇET yani Güney Marmara Çevre Derneği, Edremit Körfez Şubesi, Balıkesir Yaşam Dostu Ürün Grubu, Çanakkale Ekolojik Yaşam İnisiyatifi, Dedetepe Çiftliği. Zaten sanırım Dedetepe Çiftliği civarında yapılıyor. Devam edebilir miyiz? Kesildik. Tabii, yayın kesildi, evet. Buyurun. Alo. Alo. Buyurun, devam edebilirsiniz. Nasıl başladı bu fikir, nereden çıktı, festivalin içeriği neler? Biraz onlardan bahsedelim. Bölgemizde yeni bir çeşit HES'ler, zeytinli çayından mıhlı çayına kadar bir dizi HES ve baraj projesi var. Biz de bir festivali düzenleyelim ve özellikle bu HES çeşidini duyuralım kamuoyuna diye düşündük. Ve festival alanını da baraj yapılması muhtemel olan mıhlı çayın üzerindeki Darıdere mevki olarak seçtik. Şu anda festivalin yapılacağı alan büyük olasılıkla proje içerisinde, baraj projesi içerisinde yer alıyor. Kasım'da son fizibilite çalışmaları tamamlanacak ama yakından takip ediyoruz. Hangi suyun de, üzerinde dediniz? Mıhlı çayı üzerinde. Ya yani bu şelalenin olduğu yer mi oluyor yoksa değil, evet, değil mi? Evet, şelalenin olduğu yer. Evet. Olduğu çayın daha ilerlerinde, daha yukarılarda bir baraj projesi var DSE'nin. Daha önce kanal tipi HES projesi şeklindeydi projeleri, resmi yazışmalarımızdaki verdikleri bilgilere göre. Şimdi hala o projede görünüyor ama bir de baraj görünüyor. İki projede görünüyor. Sulama barajı mı biliyor musunuz yoksa enerji mi? İçme suyu barajı olduğunu söyledi DSE Bölge Müdürümüz. Evet, yaptığımız görüşmede. Evet. İşte HES de hakikaten yapılmazmış bu çay üzerinde, oralar çok güzel falan diye kendi görüşünü de belirtti. Ama işte gücümüz yetmiyor falan gibi yorumları da vardı kendisinin. Onun için bu festival özellikle bu alanda yapmaya karar verdik. Evet, biraz da içeriğinden bahsederseniz. Sabahları spor etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, yoga gibi etkinlikler. Saat 11 civarlarında çeşitli konularda atölyeler, doğal merhem yapımı, doğal temizlik atölyesi, yaratıcı drama, gibi atölyeler, güneş ev gibi, doğal eko mimari gibi. Öğleden sonra da çeşitli konularda söyleşiler ve paneller. Bunlar bölgenin hem kültürel değerleriyle ilgili paneller, örneğin Antandros antik kentiyle ilgili, Türkmen kültürü ve tarihi öğrencisiyle ilgili. Bir yandan da Türkiye'deki HES mücadelesi ve deneyimleri, bölgenin ekosistemi, bunun önemi, ekosistem içerisindeki akarsuların yeri, yine Kazlar bölgesindeki tarım, tarımın değerleri ve bu tür faaliyetler sonucu HES'te işte altın madeni gibi, termik santraller gibi bu projelerin tarım üzerindeki etkileri gibi paneller var. Evet. Akşam üzerleri belgesel gösterimlerimiz var. Yine HES'lerle ilgili. Geceleri de konserler var. Evet. Ve bu arada siz söylerken aklıma geldi. Bunu siz özellikle HES tehdidine karşı yapıyorsunuz ama altın madeni meselesi ne durumda tabii şu anda? Dağın arka tarafında, Bayramçıkçan tarafında çok ileri aşamada ruhsatlar vardı. İşletme ruhsatı almış projeler vardı. ÇED toplantılarını yapamadılar köylülerin muhalefeti nedeniyle. Daha sonra hukuki süreç başlatıldı ve idari mahkemelerde, Çanakkale İdare Mahkemesi'nde açılan bütün davalar kazanıldı. Ve altın madeni firmalarının büyük bir bölümü şantiyeleri terk ettiler. Büyük bir zafer, başarı bu doğa severler için, yaşam savunucuları için, evet. Dağın bu tarafında, bizim yaşadığımız küçük kuyu tarafında da Bahçedere Köyü'nde ve Kısacık Köyü civarında epey bir ruhsat var. Onlar henüz arama aşamasındalar, işletme aşamasına geçmediler. Yani o ruhsatı alamadılar henüz. Bu konuda da yıllardır sürdürdüğümüz mücadele var bölgede altın madenciliği ile ilgili. O tarafta da bir süren dava falan var mı? Sizin şu anda bir işletme ruhsatı olmadığı için henüz açılmış bir dava yok. Anladım. Arama aşamasında projeler. Altından başka madencilik faaliyeti gibi bir şey de var mı acaba? Altından başka feldspat falan gibi çeşitli maden faaliyetleri var. Hani doğaya zararlı olan var, olmayan var. Ama bir tane örneğin feldspat madeni vardı Kurşunlu Köyü yakında. Normalde feldspat madeninin çıkarılması çok karşı çıkmıyor zaten. Seramik sanayinde falan kullanılıyor. Ancak yapılış yeri, şekli, köye yakınlığı açısından itirazlarımız olan bir feldspat projesi vardı. Köyün hemen 60 metre yakınında 3000 tane önemli çam ağacını keserek antik kentin yine bitişiğinde bir proje vardı ve yerel halk da karşı çıkıyordu. Biz de destekledik. Açlık grevleri falan yaptı arkadaşlar, yerli halk. Sonra o projenin, o projeyle ilgili açılan bütün davalar da kazanıldı. Ve o proje de iptal, ruhsat iptal edildi. Şimdi orası da terk edildi madenci tarafından. Evet, bu Kaz Dağları zaten hem ekoloji mücadelesi açısından, bu tür mücadeleler açısından, hem de ekolojik yaşam deneyimleri açısından bayağı zengin bir yer değil mi? Hem eko, evet, çiftlikler, organik tarım vesaire, bunlar da festivale katılıyorlar sanırım. Tabii, evet, bölgede ekolojik yerleşkeler var, onlarla beraber ortak davranıyoruz zaten Kazlar Koruma Derneği olarak. Evet, Süleyman, ben bir de son olarak şey sormak istiyorum, yani kendi payıma son diyeyim yani. Bu zeytinliklerin bir kısmının da kesilerek onların altında şey yapılmasına imkan veren bir kanun tasarısı vardı, maden araması vesaire. Evet, evet, altıncı kezdir zeytin yasası değiştirmek isteniyor. Arkasındaki güçler de maden lobileri. Evet. 6 kez, 5 kez başaramadılar. Şimdi yeniden bir yasadaki değişikliği sundular meclise. Tarım komisyonunda görüşüldü. Şimdi sanayi komisyonunda görüşülecek meclis açıldığında, genel kurul açıldığında. Biz de o konuyla ilgili ciddi bir kampanya yürüttük. Yaklaşık 2 aydır ıslak imza kampanyası yürütüyoruz. Bir yandan internette açılmış kampanyalar da var. Evet. Tarih Madra'nın açtığı falan. Biz de yerel de biraz daha birebir konuşabilmek için, insanlarla anlatabilmek için hem açıklayıcı metin bildiri dağıtıp hem de ıslak imza topluyoruz. Herhalde bir 20-25 bini bulduk. Ha, öyle mi? Bu yasa kapsamında, evet, 25 dönümün altındaki zeytinlikler zeytinlik sayılmayacak. Tanımı değiştiriyorlar. Zeytinlik tanımını, yeni bir tanım getiriyorlar daha doğrusu. Onun dışında bütün bu zeytinliklerle ilgili karar merciğini bir kurula bırakıyorlar. Zeytin Koruma Kurulu gibi bir şey. O kurulun hemen hemen bütün görevlileri de kamu kurumu temsilcilerinden oluşuyor valilik başkanlığında. İlgili sektör temsilcileri, ilgili STK'lar falan bir şey de yok. Kurulda ciddi anlamda temsil edilmiyorlar. Ve yine bu yasa değişikliğinin önemli bir maddesi de zeytinlik alanlara 3 kilometre mesafeye kadar sanayi vesaire gibi yatırımlar yapılamaz gibi bir madde vardı. Onu ancak diye bir virgülle kamu yararı görülmesi halinde işte altın, madencilik faaliyeti, inşaat faaliyeti, yol faaliyeti, enerji faaliyeti gibi. Daha ne olsun zaten. Yürütülebilir diye de bir madde ekliyorlar. Yine en sonunda böyle bir madde daha var yasanın, çok ilginç. Hele uluslararası anlaşmalarla yapılması gerekli enerji yatırımlarında bu ancaklarda, hiçbir kısıt da gözetilmez falan diye de bir şey var. Hiçbir şey dinlemeyiz diye. Evet. Özel bir muafiyetli madde daha var, evet. Bu konudaki şeyinizi de takip ederiz. Yani gelişmeleri tekrar Açık Radyo üzerinden duymak ve duyurmak imkanını da buluruz diye ümit ediyoruz. Evet. Sevinirim yeniden bağlanırsak, görüşürsek. Çok teşekkürler. Bu arada bu fidanlık mevkiinde değil mi? Evet. Ve Adatepe Köyü fidanlık mevki diyor. Yer Narlı Köyü'nün üstünde. Narlı Köyü, evet. Adatepe'ye bağlı ama ulaşım açısından Küçükköy ile Altınoluk arasındaki Narlı Köyü sapağından yukarıya doğru gidilecek. Evet. Katılmak isteyenler herhalde katılabiliyorlar. Açık değil mi katılım? Tabii. Evet, tabii. O açıdan duyurmuş olalım. Çünkü daha herhalde 4 gün var. Evet. Daha 5 gün var. 5 gün var. Evet. O zaman katılmak isteyen Açık Radyo dinleyicilerinde de yerinde tarif etmiş olalım istedim. Peki, çok teşekkürler. Narlıköy sapağından 16 kilometre yukarıda. Peki. Gerekli. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi festivaller. Sağ olun, teşekkürler. Hoşçakalın. Evet, Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin düzenlediği Kaz Dağı Eko Festivali bugün başlıyor ve 7'sine kadar devam edecek. Adatepe Köyü ile Narlı Köyü, daha doğrusu Narlı Köyü'nün üzerindeki fidanlık mevkiinde Narlı Sapağı'ndan 16 kilometre yukarıda. Tam bir tarif verdik herhalde. Evet. Gitmek isteyenler olursa acele etsinler. Dernek Başkanı Süleyla Hanım'la konuştuk. Süleyla Doğan'la konuştuk. Doğan'la. Evet, şimdi ara vermeden bir 2-3 ufak değinmede bulunalım mı? Mesela ben artık konuşsak mı konuşmasak mı çok tartıştık ama bilemiyorum. Daha fazla konuşmaya değer mi değmez mi, ama ben böyle içimde kalmasın bir söylemek istiyorum. Radikal Gazetesi'nin en son müthiş gazetecilik başarısıyla Radikal İnternet Gazetesi oldu artık, ama internet gazetesi değilken de pek bir değişiklik olmuyordu zaten. Bu tür haberleri hiç atlamazdı Radikal. Yine Daily Mail'in müthiş haberini alıp Kuzey Kutbu'ndaki buzulların büyüdüğünü ilan etmiş. Ve haberin metni de 2 gün önce yayınlandı. 1 Eylül tarihinde. Haberin metni öyle bir yazılmış bir metin ki yani bu iklim değişikliği de aslında pek yok da işte var da insan etkinliklerine bağlı olup olmadığı tam belli değil zaten. Zaten karamsar görüşler bunlar gibi böyle çok dikkatli bir şekilde yazılmış bir manipülasyon metnini tam 23 Eylül'deki Ban Ki-moon'un New York'ta toplayacağı iklim değişikliği liderler zirvesinden hemen önce dolaşıma sokmuşlar. Tam bir asparagas ve inkar haberi. Evet, oraya katılacak olan New York'ta da. Başta New York olmak üzere dünyanın çeşitli kentlerinde de toplanacak iklim aktivistlerinin yürüyüşlerinin de onların da hepsinin birer aptaldan ibaret olduğunu, aptal ve salaklar sürüsü olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü ortada böyle bir şey yokken, hatta kutup ayılarına müjde diye de verilirken. Evet evet, bir de öyle vermiş, kutup ayılarına müjde diye bir ara başlık var yani. Yani ne diyeceğini hakikaten insanın bilemediği bir şey, ama tam da şeye denk geldi işte. Yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli dünya hükümetlerine sentez raporda kahredici, dört bir yana yayılan, yıkıcı gibi sıfatlar kullandı. Artık bilimin her türlü kendi ihtiyat şeyini de aşmaya başlayan felaketi ve yani iklim için harekete geçmeyi reddetmenin benzersiz bir ahlaksızlık örneği olduğunu da iki kelimeyle özetliyor. geri dönülmez sonuçlar olacak diyor. Yani çocuklarımıza, torunlarımıza ve onlardan sonra gelecek sayısız kuşağın üstüne yıkacağız bunu ve bilerek isteyerek taammüden feci iklim yıkımı sonuçlarının belki de yüzlerce, belki de binlerce yıl giderilemez olduğunu da net bir dille ortaya koyuyor zaten. Tam bunun üzerine bunun evet. haberin yapılması tamamen kasıtlı ve lobilerin işi oldu. Yani nasıl bir numara çektiklerini de çok kısaca söyleyeyim. İşte güya buzullar büyüyormuş. Zaten biliyorsunuz bütün bu tür şeyler 30 yıllık trendler içerisinde grafiklerle vesairelerle konur. Ve ufak dalgalanmalar olur. Zaten 2013 daha önceki bir şeyde yani bu sene buzulların geçen seneye göre biraz daha geniş bir yer kaplayacağı tahmininde bulunulmuş. Çünkü normal bir bu dalgalanma fluctuation dedikleri şeye uyuyor. Ama genel trende baktığınız zaman müthiş bir küçülme var. Ve hatta yakın bir gelecekte birkaç yıl içerisinde yaz buzulunun kalmayacağı çok açık. Belki gelecek yaz bile. 2025 ama bunu ama dahası da var. Bizim kitapta iklim niçin daha fazla bekleyemeyiz kitabında da ele aldığımız bir şey vardı. Orada bilimin en zorlandığı konu buz dinamiğiydi. Çözmekte çok zor çünkü trilyonlarca bir kütleden bahsediyoruz, buz kütlesinden. İyi dinamiği anlaşılamıyordu fakat çözüldü o da. Yeni çözüldü ve son yapılan araştırmada müthiş bir sonuç çıktı. Yani yeni Kriosat adındaki yeni bir uydu attılar ve oradan yapılan gözlemlerle müthiş de bir gelişkin haritalama tekniğiyle bütün buz şeyini çıkarttılar sofistike bir şeyle ve Güney Kuzey ve Güney Kutbu'nda yani Grönland'da ve Antarktika'da dünyanın en büyük iki buz kütlesinin tarihte kaydedilmiş en büyük hızlarla eridiği değil büyümek. Yani tamamen insan faaliyetleri sonucunda deniz seviyesinin yükselmesine katkılarının da 2009'dan yani son 5 yılda 2 katına çıkmış. Akıl almaz diyor bilimciler bunun için. Kelime bu yani Alman Alfred Wegener Enstitüsü'nün şeyi. Yani dilde bile bir değişikliğe yol açtı. İngilizce'de glacial dedikleri yavaş hareket şeyi buzul ağırlığında hareket ediyor. Çok yavaş. Lafı da kalktı artık ortadan. Yani bunun üzerine hala böyle yayınlar yapılıyor olması insanın aklını, dimağını durduruyor ama üzerinde fazla durmayalım. Bir tane çok yeni bir haber vardı. Bu şeydeki önümde açık değil şimdi ama İngiltere'deki Lord kimdi? Monckton. Monckton muydu? Gene onun mi? Onun vakfını destekleyen şeyler uzun süredir açıklanmıyormuş. Yani hiç, ve birisi bir işte dedektiflik yaparak bunu bulmuş ve yine arkasından fosil yakıt şirketleri için. Çok basit yani aslında ilginç değil haber ama her gün bu yeniden çıkıyor ve bu ufak tefek paralarda aslında yetiyor. Bir kişiyi satın alıyorsunuz, o bütün gün çıkıp konuşuyor aslında. Lord Monckton'un lordluğu da çok tartışmalı biliyorsun. Galiba kendisi uydurmuş. Neyse, Lord olsa zaten ne fark edecek? Ne yazar? Evet. Neyse, bir kısa müzik arası verip sonra ilginç birkaç haber var. Özellikle bu Limits to Growth yani büyümenin sınırları raporunun haklı çıktığı ile ilgili bir araştırma var ki bu çok ilginç sonuçları olabilecek bir araştırma. Bunları konuşacağız. Ama şimdi Van Morrison'ın doğum günüydü 2-3 gün önce 31 Ağustos'ta. Biz de çok severiz Van Morrison'ı, o yüzden onun 69. doğum gününü kutlayalım dedik. Full Force Gale. I will always Van Morrison, Full Force Gale. 31 Ağustos 1945 doğumluydu ve 69. yaş gününü kutlamış olduk Van Morrison'ın. İlginç haberlerden bir tanesi bu hafta 1972 yılında yayınlanan ve Yeşil Hareket'in doğumuna neden olmuş olan herhalde en önemli raporlardan bir tanesi olan Limits to Growth, Büyümenin Sınırları, bir grup MIT'li araştırmacının yaptığı bir şeydi. Dört yazarlı bir kitaptır. Bu Limits to Growth 1970'li yıllarda, daha sonra da aslında yerden yere vurulmuş bir kitaptır. Yani çünkü şöyle bir tespiti vardı. Çok basit bir şekilde işte bu ekonomik büyüme hızıyla gidilirse kaynaklar yeterli olmayacağı için ve gezegenin taşıma kapasitesi aşılacağı için, ya bugün söylediğimiz şeyleri bundan 40 yıl önce söylediklerini düşünün, 42 yıl önce. Büyümek imkansızdır. Evet, bu büyümenin sürdürülebilir olması imkansızdır ve 21. yüzyılın, çünkü kitapta gelecek yüzyıl diyor, gelecek yüzyıl sonuna kadar bir ara bu sistem çökecektir diyor. Şimdi bunu kitap yazıldıktan 10 sene sonra hani hala sistem çökmedi, 20 sene sonra işte yanlış çıktı şeklinde yerden yere vurdular. Ve bunun üzerine de birkaç güncelleme kitabı daha yazdılar. Hatta 2012'de de işte 40. yılında. 40. yılında tamamen haklı olduğumuz o apaçık ortada dediler. Ama zaten onu tabii kendileri dedikleri için çok belki ciddiye alınmamış olabilir. Fakat bu sefer bir grup araştırmacı bunu araştırmış. Ve yaptıkları şey aslında çok hoş, çok basit, anlaşılır bir şey. Bütün Limits to Growth'taki şeyleri, grafikleri ve oradaki projeksiyonları alıp 40 yıldır ne olmuş onun üstüne koymuşlar. Yani mesela kaynaklardaki tükenme, nüfus artışı ve diğer bütün her şeyi. Melbourne Üniversitesi'ndeki yapılan bir araştırma bu. Ve çıkan sonuç şu ana kadar bütün grafiklerde projeksiyonlarla olmuş olan şey örtüşüyor. Yani şu ana kadar herhangi bir hata, gerek işte gıda meselesinde olsun, gerek endüstriyel çıktıda olsun, kaynak tükenmesinde olsun, hepsinde rapor ne dediyse o hızla gidiyor. Örtüşüyor. Cuk oturuyor yani. Ve buna bakıldığı zaman yaklaşık olarak bu kaynakların çok hızlı, şu anda kaynak şeyinde, kaynakların tükenmesinde çok hızlı bir dönem yaşıyoruz Mr. Growth'a göre. Yani 2050'lere kadar çok hızlı düşecek, ondan sonra bir plato çiziyor. Ve şu anda da tam ona uyan bir, zaten ekolojik ayak izi haberlerinden de hep takip ettiğimiz gibi ona uyan bir yerdeyiz. Dolayısıyla bu kötü bir haber ama artık daha fazla bunu inkar etmenin bir manası olmadığını da herhalde gösteriyor. Daily Mail'de David Rose ne yazmış acaba bu konuda? David Rose şeyleri takip ediyor. Zaten ben bu Eylül'de böyle olduysa, yani bu Ban Ki-moon'un zirvesine gelecek sene Paris'te 2015 zirvesinden önce neler olacağını tahayyül edemiyorum. Yani David Rose ve arkadaşlarının neler uyduracaklarını, çünkü büyük bir savaş çıkacak gelecek sene bence. Yani çünkü iklim hareketi de çok büyük bir çıkartmaya hazırlanıyor Paris'e. Fransız hükümeti de ilginç bir şekilde çok ciddi hazırlanıyor. Ve Çin örneğin ilginç hazırlanıyor. Çin bayağı ciddi bir düşme, mesela bu enerji üretilen, şöyle diyelim, üretilen gelirdeki karbon yoğunluğunu %5 düşürdüler örneğin bu sene. Evet, işte tam da bu kitapta bizim üzerinde de zaman zaman konuşma fırsatı bulduğumuz makalede ve sonradan da kitaba dönüştürülen, yazıda öngörülen Naomi Oreskes'le Eric Conway'in de söyledikleri gibi bir tek zaten Çin aklı başında davranıyor. Yenilenebilir enerjiye, gerçi artırıyorlar şeyi onlar da, kömür santrallerini, ama çok önemli bir müdahalede bulunuyor. Çin'in 2030'da pik yapmayı hedeflediği söyleniyor. Tabii aslında çok geç bir taraftan. Yani yine çok 2030'a kadar arttıracağı anlamına geliyor emisyonlarını, ki çok tabii dünya için iyi bir şey değil. Ama bir yandan da böyle bir hedef koymuş olması ve önümüzdeki yıllarda gerçek bir sınır koyacağına dair de haberler koyan çıkmaya başladı. Koyan da tek ülke gibi görünüyor. İşte ama destek olma, bir yandan da müthiş bastırıyorlar tabii. Çok önemli yazılar da çıkmaya başladı. Yani New York'ta önümüzdeki, yani 10 gün sonra bundan, 12 gün sonra başlayacak olan şey iklim haftası ve büyük bir yürüyüş. 200 bin civarında bekliyorlar. Halkların iklim yürüyüşü. Halkların iklim yürüyüşünde ondan gelecek hafta daha ayrıntılı bahsederiz ama mesela 350 orada eskiden çalışmış olan Joe Solomon'un bir yazısı çıktı. Genç, sevgili genç insanlar iklim büyük halkların iklim yürüyüşünden sonra asıl sizin bize önderlik etmenizi bekliyoruz diye. Kendisi de çok genç olan birisi yazmış. Ve bu iş böyle ilerliyor diyor. Bütün grafiğini de çıkartmış yani. Önce bütün 2 yılda bir kendini yeniden doğan bir hareket bu diyor. Önce bütün gezegenin üstündeydik ve ulusal bir harekette uyanış gösteriyordu derken Tim de Christopher ve Peaceful Uprising hareketi başladı. Ruhlarımıza hitap etti ve daha da bastırın dedi. Ondan sonra 350 org işte kavgayı şeye Tarsens'e götürdü. Washington'da Beyaz Evin önüne götürdü işi ve barışçı direniş işte Keystone tutuklamaları oldu. Ondan sonra eve gittik ve direkt eylem, doğrudan eylem şeyini kendi evlerimizde, bölgemizde gelen adaletsizliklere götürdük. Sonra da divestment denen işte bu şeylerin binlerce ve binlerce kolej öğrencisi kendi okullarının önemli de bazı başarılar Stanford Üniversitesi'nde olduğu gibi yani fosil yakıtlara yatırımları geri çektiren hareket oldu diyor. Bu böyle gidiyor diyor işte büyüyoruz itiyoruz büyüyoruz itiyoruz gençler ama şimdi bu son yürüyüşten sonra 21 Şubat'taki şey Eylül'deki yürüyüşten sonra da her türlü yani göçmen işçilerin haklarıyla siyahilerin Ferguson'da görüldüğü gibi ya da LGBTİ'lerin de görüldüğü gibi işçilerin, eğitimcilerin ve çok daha fazla bir dayanışma hareketiyle bu adalet, iklim adaleti hareketi her şeyi kapsayacak hale getirmeliyiz. Belki de dünyadaki en büyük harekete gideceğiz diyor. Şimdilik işte New York'a çağrıda da bulunuyor. Bunu gelecek hafta tekrar konuşalım. Çok kısa bir şeyle de bitirelim. Şu anda Samoa Adaları'nda küçük ada devletlerinin iklim konferansı devam ediyor. Aslında çok önemli çünkü tam da ilk iklim değişikliği nedeniyle ilk kasabanın taşındığı yerde yapılıyor konferans. Samoa Adaları'nda yapılıyor ve Samoa Adaları'nın başbakanı bir mektup yazmış. Tuileapa Ayono Sailele Malile Goi. Evet. İsmi. Bayağı okudun yani. O bir mektup yazmış ve umut var. Evet, yani dünya liderlerinden boş lafı bırakıp iklim değişikliği konusunda hemen bağlayıcı antlaşmalar yapmalarını istiyor ve uluslararası camianın şunu anlaması gerekir demiş Başbakan Tuileapa. Gittikçe birbiriyle bağlantılı olan, her şeyin birbirine bağlı olduğu bir dünyada kritik sorunlarda sınır falan olmaz diyor. Yani egemenliklerin üzerinden dümdüz geçer o sorunlar diyor. Ve şeyi hatırlatmış, Ban Ki-moon'un da söylediği bir şeyi. Kiribati adasında evini deniz basacağı korkusuyla uyuyamayan küçük çocuğu. Evet. Evinde şeymiş, odasında can yeleği asılıymış çocuğun yani. Korkudan yardım istemiyoruz diyor. Samoa Başbakanı. Gerçek ortaklıklar kurmak istiyoruz. Sorunlarımız ortak, paylaşılan sorunlardır. Çözümlere sahibiz. Bunları uygulayacak, çözümleri uygulayacak araçlara ve anlamlı ulaşılabilir hedeflere ihtiyacımız var diyor. Hedeflere de ulaşmaktayız demiş. Hani bu lafımdan, ciddiyetimden şüpheye düşecek olan varsa ona da nazikçe hatırlatmak isterim ki hedef tutturma konusunda iyi kötü bir fikir sahibiyim ben diyor. 2007 Güney Pasifik Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi temsil eden ilk başbakan olarak hedefe ok atma müsabakasında gümüş madalya almıştım diyor. Çok hoş bir mektup yani. Evet, bütün şeylerde sanırım bugün bitecekti. Bunu takip edelim. Gelecek hafta buradan çıkan sonuçları da tekrar konuşalım. Evet. Aynı New York gibi. Evet, biraz zamanımızı geçtik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.